سرگاه قلبی من، سرگاه قلبی من، سرگاه قلبی من، طلاق مرتی و شیب من، سرگاه قلبی من، سرگاه قلبی من، سرگاه قلبی من، نت حلی بری من عاقب، سرگاه قلبی من، یه سرگاه قلبی من، یه سرگاه قلبی من، به دنداری و نجیم عاقب. هسر گاه قلبی باد، هسر گاه.